हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। आज का विषय है सर्वोच्च ज्ञान। वैदिक शास्त्र के अनुसार ज्ञान का विश्लेषण है कि ज्ञान के साथ ज्ञात और ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब ज्ञान का विषय और ज्ञात ज्ञान का पात्र। तो कैसे ज्ञान उपलब्ध होते हैं ये भी पश्चिमी और प्राच्य तत्व ज्ञान का एक बड़ा विषय है। प्रमाण क्या है? पश्चिमी दर्शन में ये विषय एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। तो कैसे हम किसी विषय पर अवगत हो सकते? इस प्रकार का प्रश्न आता है। सामान्यतः हम प्रत्यक्ष को ज्यादा दाम देते हैं कि ज्ञान है, कि एक ज्ञान है कि अभी हम सब वो पंख देख सकते हैं। फिर यही प्रमाण है कि पंख ही है, पंख है वहां पर, है कि नहीं? है नहीं, सब देख सकते हैं। विद्युत नहीं है लेकिन इससे काफी लाइट है उसको देखना, तो है। तो इसमें कोई शंका नहीं है। शंका है कि नहीं? नहीं, ठीक है। लेकिन एक प्रकार का दार्शनिक जो बहुत है कि हम देखते हैं लेकिन वो है कि नहीं हम अच्छी तरह नहीं जानते। तो करीब हम देखते हैं लेकिन हम स्वप्न में है, या करीब किसी चीज की सत्ता नहीं है, सब कुछ एक महान स्वप्न या कल्पना है, एक प्रकार का दार्शनिक है। तो इस प्रकार का दार्शनिक हो हम बोलते हैं कि ठीक है, तो ये सब बात चलते हैं, तो अभी भोजन का समय, तो आओ मेरा घर और मैं तुमको खिलाऊंगा। तो अभी आपके लिए वो सब व्यवस्था है, अच्छा पूरी चावल दाल मिठाई, तो कहाँ है? तो खाली ताला देखे बोलते तो ये सब है, मैं नहीं देखता हूं। तो मैं देखता हूं, ये मैं देखता हूं, आप नहीं देखते, तो मैं नहीं देखता हूं। वो लोग जो बोलते सब कुछ मिथ्या है, तो आप बोलते सब कुछ मिथ्या है, तो मिथ्या चावल दाल सब कुछ खाओ। तो इस प्रकार का दर्शन अव्यवहारिक है। हम बोल सकते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, लेकिन जब हमारी मिथ्या भूख, हम मिथ्या भूख लगते हैं, हम मिथ्या चावल दाल इत्यादि नहीं खाते, हम वास्तविक चावल दाल खाते हैं। तो इस प्रकार का दर्शन काल्पनिक है कि सब कुछ काल्पनिक है। वो प्रकार का दर्शन वो ही काल्पनिक है, उसका व्यवहारिक नहीं है। तो भौतिक जगत में ये प्रत्यक्ष सब कुछ जो हम देखते हैं उसमें हम विश्वास है, वो साधारण ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। लेकिन प्रत्यक्ष से हम सब कुछ समझ नहीं सकते। तो दिन का समय हम सूर्यमंडल देखते हैं और रात को चंद्रमा, तो देखने से कितने दूरी है दुनिया से चंद्रमा, दुनिया से सूरज, हम खाली देखने से बोल सकते नहीं। और कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार और एक्चुअली वैदिक विज्ञान में भी तो यही पता है कि सब कुछ जो है परमाणु से गठित है, सब कुछ परमाणु है। और एक्चुअली आधुनिक विज्ञान में दो विभाग है, एक है पदार्थ ज्ञान में, वो एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है क्वांटम फिजिक्स है, जो जिसमें विरोधी वाक्य है कि परमाणु है और क्वांटम फिजिक्स में कि कोई स्थूल वस्तु नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म, सब कुछ जो है तो खाली सूक्ष्म तरंग है। तो ऐसा उच्च स्तर का विज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं चलते, कोई कोई लोग नास्तिक हमको कहते हैं तो अगर भगवान हो तो मुझको दिखाओ, और अगर नहीं हो सकते तो मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। तो अगर भगवान हो तो उसको देखना चाहिए, वो नास्तिक की बात, नास्तिक की बात है। लेकिन क्या है, सभी उच्च विषय खाली देखने से समझना नहीं होते, वो एक व्यवहारिक उदाहरण है कि खाली देखने से जो चंद्रमा दुनिया से कितने दूरी है तो खाली देखने से हम नहीं बोल सकते। और कि शरीर में असंख्य परमाणु है और आधुनिक विज्ञान से हमें पता मिलता है कि सब एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इत्यादि है, और क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कोई विशेषता नहीं है, सब कुछ तरंग है। तो ये सब प्रत्यक्ष से मालूम नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते तो मिस्टर एथियस्ट हमको एटम दिखा, आपको साइंस पर विश्वास है। तो साइंस बोलते है कि हर वस्तु एटम से गठित है, तो हमको एटम दिखा तो कैसे देखना है, तो अंक से एटम देखना नहीं होते। तो उच्चना पदार्थ ज्ञान अवगत होने से हम प्रमाण मिल सकते कि एटम की सत्ता है, अस्तित्व है। लेकिन एक छोटा सा बालक इस प्रमाण की, परमाणु की अस्तित्व है तो समझ नहीं सकते, तो ट्रेनिंग शिक्षा मिलना पड़ेगा, उच्च पदार्थ ज्ञान की शिक्षा मिल के समझ सकते प्रमाण क्या है कि हर चीज में परमाणु है, असंख्य परमाणु है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इत्यादि है। तो सार्वोच्च ज्ञान क्या है, यही प्रश्न है। तो पहले थोड़ी सी बात हुई, तो सूक्ष्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान तो स्थूल विद्या नहीं होते, सर्वोच्च ज्ञान तो अति सूक्ष्म होते हैं। सर्वोच्च भौतिक ज्ञान सूक्ष्म है, और आध्यात्मिक विषय सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, तो कितना सूक्ष्म होगा। तो इसलिए मुझको भगवान देखाओ, इस बात नहीं चलेगी। इस वार्तालाप में सर्वोच्च ज्ञान क्या है, तो इसमें कुछ विश्वास होना चाहिए कि स्थूल वस्तुओं के अतीत, हमारी स्थूल बुद्धि के अतीत, स्थूल प्रत्यक्ष दर्शन के अतीत सूक्ष्म आध्यात्मिक वस्तु है। तो सर्वोच्च ज्ञान क्या है, उसको समझने के लिए तो सर्वोच्च स्तर पर अधिष्ठित होना चाहिए। जैसे कि उच्च भौतिक विज्ञान सीखने के लिए तो धीरे धीरे, तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, फिर SSC, HSC, BSC, MSC, PhD, तो ऐसा धीरे धीरे क्रम है, जिससे हम धीरे धीरे ये उत्तम उच्च भौतिक विज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार भी भगवत तत्व ज्ञान, ज्ञान जो भगवान के बारे में, इसको समझने के लिए शिक्षा लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बोलते तो मुझको भगवान दिखाओ, तो हम ऐसे व्यक्ति को भगवान को दिखा सकते, लेकिन वो व्यक्ति उच्च भगवत तत्व ज्ञान का अभाव का कारण से, तो दो अंक से भगवान का दर्शन मिल के भी कि ये भगवान है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो परमाणु का क्या प्रमाण है, हम उच्च स्तर के वैज्ञानिक को बोल सकते, और क्योंकि ऐसे व्यक्ति का बहुत ट्रेनिंग हुए, इसलिए वो बात जो प्रमाण है एटम की अस्तित्व के बारे में तो समझ सकते। लेकिन साधारण व्यक्ति जो इसमें, इस विषय में शिक्षा प्रशिक्षा नहीं मिले, तो सुन के भी समझ नहीं सकते कि एटम की अस्तित्व प्रमाण क्या है। हम देख सकते सब कुछ जो हम देखते हैं, तो खाली एटम है नहीं, तो हम खाली एटम देखते हैं। तो अगर हम बोलते हैं एक साइंटिस्ट को, तो मुझको एटम दिखाओ, तो देखो सब कुछ जो है, जो खाली एटम और असंख्य एटम है, लेकिन हम नहीं देखते। लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग मिला, तो देखते हैं कि वो खाली पंखा नहीं है, खाली फर्श नहीं है, खाली शरीर नहीं है, वो असंख्य एटम की राशि है। लेकिन जिन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं मिली, तो केवल एटम देखने के भी, तो कि एटम है इसको पहचान नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार भी जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होते हैं, सर्वत्र सदैव भगवान की अस्तित्व देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिले, तो सर्वत्र सदैव भगवान देख के भी तो स्वीकार नहीं करते हैं, पहचान नहीं करते हैं। तो सर्वोच्च ज्ञान है कि भगवान है और हम सब इनके सेवक है। तो सर्वोच्च वैज्ञानिक तत्व संक्षेप में बोल सकते E equals MC square, सही है? इसका क्या मतलब? Energy equals matter times the speed of light squared. कैसे हिंदी में बोलना मुझे मालूम नहीं, इसलिए अंग्रेजी में बोला। तो आप यस बोलते, आप सब यस बोलते, आपका पूरा विश्वास है। लेकिन आपको मालूम है तो इसका क्या अर्थ है? आइंस्टाइन इसको आविष्कार किया, E equals MC squared, और हम सब विश्वास करते। लेकिन आइंस्टाइन और करीब इनके बाद दो तीन साइंटिस्ट के बिना E equals MC squared तो कैसे ये सही है? हम सब स्वीकार करते सही है, लेकिन कैसे सही है? तो सिर्फ उच्च ने महान वैज्ञानिक समझ सकते। E equals MC squared हम सब बोल सकते, और बहुत सरल फॉर्मूला है। संक्षेप में बहुत बहुत वैज्ञानिक विद्या का उपसंहार होते, तो वो सर्वोच्च भौतिक ज्ञान है, और भौतिक ज्ञान के अतीत आध्यात्मिक ज्ञान है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु पराबुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के कई स्तर है। पहला है इंद्रिय जनित ज्ञान, फिर उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो इंद्रिय ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके ऊपर मन, मानसिक ज्ञान वो अनुमान बोलते, मतलब सब कुछ जो हम सीधे प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते, उसके बारे में भी हम कुछ ज्ञान मिल सकते मन से, अनुमान से। जैसे कि हम अभी अंधेरे में है, लगभग अंधेरे में है, तो क्या हुआ, करीब बस्ट हुआ या लोड शेडिंग है, विद्युत नहीं है, तो वो अनुमान है। लेकिन हम अच्छी तरह नहीं मालूम है तो किस लिए कारण नहीं है। अब अनुमान है कि लोड शेडिंग है या कुछ प्रॉब्लम है लाइन में, लेकिन संभावना भी है कि पूरा इलेक्ट्रिक वर्कर्स स्ट्राइक किया है, संभावना है कि मनमोहन सिंह ने आदेश दिया वल्लभ विद्यानगर इस्कॉन को और कारण नहीं देना, संभावना है, बड़ा संभावना नहीं है लेकिन संभावना है। प्रमाण नहीं है कि मनमोहन सिंह ऐसे नहीं बोले, तो हम नहीं जानते। अनुमान मानसिक विद्या है, लेकिन कि मनमोहन सिंह ऐसे आदेश दिए तो प्राय असंभव है, लगते तो ऐसा आदेश नहीं दिया। तो इसलिए अनुमान तो मूर्त से नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि से करना चाहिए। तो ऐसे इंद्रियों मन और बुद्धि लगा के हम भौतिक जगत में, भौतिक जगत के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति जो इस भौतिक स्थिति के परे है उसके बारे में भौतिक इंद्रियों, भौतिक मन, जड़ इंद्रियों, जड़ मन, जड़ बुद्धि, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम माप करते हैं। ऊपर विज्ञान क्या है? मापना, देखना और उसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करके लिखना और ऐसे दूसरों को इस ज्ञान देना। तो हम माप करते हैं और सभी वस्तु एक विशेष विभाग में रखते हैं, तो ऐसा हम सब कुछ ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो गाय एक प्रकार का मैमल है, गाधा भी एक प्रकार का मैमल है, तो ऐसे हम सब कुछ क्लासिफाई करते हैं, उचित विभाग में रखते हैं। लेकिन इसको ऑफ करो। तो मापने से भगवान को समझना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान अपार है। तो सर्वोच्च ज्ञान है जो साधारण इंद्रियों, मन और बुद्धि के अतीत है। तो E equals MC square, संक्षेप में विशाल ज्ञान का उपसंहार। लेकिन उसको समझना केवल उचने उचने साइंटिस्ट का अधिकार है। तो इस प्रकार भी सर्वोच्च ज्ञान जो E equals MC square के अतीत है, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा एक छोटा सा फॉर्मूला में आते हैं। वो फॉर्मूला है जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। भौतिक सर्वोच्च ज्ञान E equals MC square में आते हैं और आध्यात्मिक सर्वोच्च ज्ञान इस छोटी सी उक्ति में आते हैं, जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो बल न सहज, लेकिन समझने के लिए महान महान योगियां ऋषियां हजार हजार वर्षों में अनुसंधान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो फिर भी इस बात को अच्छी तरह नहीं समझते। तो ये सब शब्द समझना चाहिए। जीव, जीव क्या है? भौतिक विज्ञान से हम शरीर के बारे में बहुत ज्ञान मिलता है। हमारे समक्ष डॉक्टर सव्यसाची दास है और डॉक्टर जय धर्म प्रभु वे भी उपस्थित है, नहीं तो दोनों डॉक्टर है। तो डॉक्टर होने के लिए तो कितने साल पढ़ना है? 6-7 साल, 5.5 years और बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत कर दिन रात स्टडी करना पड़ते है। नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स का समय नहीं है पार्टी जाने के लिए, डिस्को जाने के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स तो बहुत पढ़ते हैं और 5.5 साल में शरीर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे पेशेंट की चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन क्या मेडिकल साइंस से शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं क्या? What is it? How exactly it happens, we don't know. How exactly it happens, we don't know. So, last statement. 5.5 साल का medical science पढ़ने का अंत में तो यही सिद्धांत है कि actually we don't know what we're talking about. But anyway, have fun treating patients. You can experiment. All the sub student doctor aate hai aur aap wo patient aate hai, sub student experiment karte hai, kaise surgery karna hai. लेकिन नहीं जानते। उस बड़े बड़े डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं कि हम शरीर के बारे में इतने से जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे शरीर चलते हैं हम नहीं जानते। तो वैदिक ज्ञान का एक बड़ा प्रदान है मेडिकल साइंस के लिए। मेडिकल साइंस नहीं बोल सकते कि जिंदा शरीर और शाप में क्या अंतर है, तो कैसे एक शिशु का फायदा होते हैं शाप जैसे, स्टिल बॉर्न, बॉर्न डेड। आज शिशु का जन्मदिन है और जन्म के साथ उसका मृत्यु है, क्यों? वो ऐसा मृत शिशु का विकास नहीं होते, तो उसको दूध पिला के भी ग्रहण नहीं करते। तो जीवित शिशु और मरा शिशु का शरीर एक ही जैसे है, लेकिन एक में जीवात्मा है और दूसरे में जीवात्मा नहीं है, चला गया। तो जीव क्या है आधुनिक विज्ञान नहीं बोल सकते, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो खाली प्रत्यक्ष और अनुमान से निर्मित है। लेकिन जड़ प्रत्यक्ष और अनुमान उपयुक्त नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जीव क्या है इस विषय के बारे में शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण कौन है तो इस विषय असीम है और साधारण बुद्धि से प्राप्त नहीं होते। इतिहास में बहुत सारे बड़े बड़े पंडित और बुद्धिजीवी थे, आइंस्टाइन, न्यूटन इत्यादि। आधुनिक युग में स्टीवन हॉकिंग्स का नाम प्रसिद्ध है। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी होने के भी तो नहीं जानते कृष्ण कौन है, क्योंकि कृष्ण साधारण ज्ञान के अतीत है, साधारण बुद्धि के अतीत है। कृष्ण विषयक ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सर्वोच्च ज्ञान है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। समझने के लिए टेस्ट ट्यूब लेने से हम कुछ भी नहीं समझ सकते। टेस्ट ट्यूब, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इत्यादि, तो ये सब यंत्रों, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स की क्षमता नहीं है हमको भगवान दिखाने के लिए। तो सर्वोच्च ज्ञान है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और इस पूरे जगत में सब कुछ जो है यथेष्ट नहीं है, मुझको वास्तविक तुष्टि देने के लिए। तो समझना चाहिए कि मैं जीव हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और केवल यही ज्ञान हमको तुष्ट कर सकते। तो यही सर्वोच्च ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम पूर्ण संतुष्ट, सुखी और शांत हो सकते। तो बड़े वैज्ञानिक या पंडित या वकील या दार्शनिक होने के भी अगर हम आत्मतृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलते हैं तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो ज्ञान वो हम आज का विषय है सर्वोच्च ज्ञान। लेकिन यही समझना चाहिए कि ज्ञान हमारा वास्तविक लक्ष्य नहीं है। ज्ञान हमारा वास्तविक आवश्यकता नहीं है। तो आत्म संतुष्टि, सुख, वो ही हमारा लक्ष्य। ज्ञान वो सुख प्राप्त करने के लिए एक उपाय हो सकते, लेकिन खाली ज्ञान तो ज्ञान यथेष्ट नहीं है हमको सुख देने के। हम देखते हैं पाश्चात्य जगत में और भारत में भी बहुत बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति है जिनके पास बहुत ज्ञान है, तो फिर भी असंतुष्ट है। तो उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे हम चिर सुख मिल सकते हैं। तो उस प्रकार का ज्ञान भौतिक स्थिति में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भौतिक स्थिति में सब कुछ अस्थाई है। हम पूर्ण चिर आनंद चाहते हैं, लेकिन इस भौतिक स्थिति में उस प्रकार का आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है। एक कारण है कि इस भौतिक स्थिति ऐसी है कि पूर्ण सुख नहीं होते। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं तो हम वास्तविक सुख नहीं मिलते। तो सब कुछ जो जिसके लिए हम प्रयास करते हैं तो मिल के भी हम संतुष्ट नहीं होते, और अच्छी स्थिति में भी इस भौतिक प्रकृति का लक्षण है कि स्वर्ग में भी बहुत दिक्कत होते, और अनुकूल स्थिति प्राप्त करके भी इंद्रिय सुख के लिए वो स्थिति अस्थायी होती है। तो वास्तविक आनंद पूर्ण और स्थायी होते हैं, लेकिन सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है अस्थायी और अपूर्ण होते हैं। तो इसलिए परम ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम पूर्ण और स्थायी आनंद मिल सकते हैं। तो वो स्थिति आध्यात्मिक स्थिति है, और सर्वोच्च ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम इस पूर्ण और स्थायी आनंद मिल सकते हैं। तो वो ज्ञान है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो यही समझना चाहिए कि भगवान है कृष्ण, और हमारा स्थायी प्रेममय संबंध है कृष्ण के साथ। वो संबंध क्या है? मैं ही प्रभु है, हम दास है, इनकी सेवा करना सर्वोच्च ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान का विषय है। एक बात और है कि ज्ञान सब कुछ नहीं है, तो वो ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम वो ज्ञान से उपकार मिल सकते। एक उदाहरण है कि शरीर का एक प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन है भोजन। तो क्या भोजन, भोजन में क्या है? चपाती, दाल, चावल। तो अगर आटा है और कच्चा दाल चावल वो सब है, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो कैसे आटा लेके चपाती बनाना है, हम नहीं जानते हैं तो कैसे रसोई करना है, चावल दाल सब्जी इत्यादि। तो वो सब चावल दाल आटा हमारे पास होने के भी हम उससे कुछ फायदा नहीं मिल सकते। तो ज्ञान होना चाहिए तो कैसे ये सब वस्तु लेके हम उपकार मिल सकते। तो चावल दाल आटा वो सब बना के, चपाती राइस दाल इत्यादि बना के हम खा सकते। तो हम आटा भी, कच्चा आटा भी खा सकते, लेकिन उसका पाचन ठीक नहीं हो। तो ज्ञान होना चाहिए। तो लेकिन वो ज्ञान होने के भी तो उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम जानते हैं तो कैसे चावल पानी में रसोई करने, हम जानते हैं लेकिन हम इतना आलसी है कि हम नहीं करते। तो खाली चावल को देखने से वो चावल का रसोई नहीं होगा। तो वो ज्ञान व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार भी समझना चाहिए कि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण दास है, तो क्या करना चाहिए। तो कल कि मैं कृष्ण दास हूं, तो कल बोलने से हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। तो हम कृष्ण दास है तो इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। दास का कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना, और इनकी सेवा करने से हमारा प्रयोजन मिलता है। वो उदाहरण है कि समझना चाहिए कि खाना के लिए राइस दाल इत्यादि संग्रह करना चाहिए, तो कैसे रसोई करना है तो वो भी समझना चाहिए। और व्यवहारिक रूप में तो एक्चुअली रसोई करना है, फिर हम खा सकते, फिर हमारा फायदा होता है, हमारा प्रयोजन पूर्ण होता है। तो इस प्रकार भी सर्वोच्च ज्ञान शारीरिक पोषण नहीं है, आत्मा पोषण, आत्मा का पोषण। तो समझना चाहिए कि हम कृष्णदास है, वो ज्ञान है। तो कैसे भगवान की भक्ति करना है वो भी करना चाहिए। भक्ति क्या है और भक्ति करने से क्या मिलता है, तो ऐसे सर्वोच्च ज्ञान में तीन विभाग है, संबंध ज्ञान। समझना चाहिए मैं कृष्णदास हूं, मेरा संबंध है, सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, और मैं कृष्णदास हूं तो कैसे इनकी सेवा करना है, कैसे भक्ति करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, नो मुख्य प्रकार की भक्ति है। तो कैसे भक्ति करना है व्यवहारिक रूप में, तो इसके बारे में सीखना चाहिए और हमारा व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने से हमारा सर्वोच्च प्रयोजन कृष्ण प्रेम भक्ति, जो हमको पूर्ण आनंद देते हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो यही विषय है सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान है कि मैं कृष्ण दास हूं, भगवान कृष्ण का दास हूं, मैं जीव हूं, और इनकी सेवा का नाम है भक्ति। तो ये विषय विशाल है, चैतन्य महाप्रभु की दया से इस विशाल विषय हरि कृष्ण महामंत्र में पूर्ण प्राप्त होते हैं। तो भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तो ये सब समझने के लिए भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, गुरुवाणी है, जो भागवत और भगवत गीता से उद्धृत है। तो ये सब है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये सब समझने के लिए सब कुछ हरि कृष्ण महामंत्र में आते है। तो सर्वोच्च ज्ञान है हरि कृष्ण बोलो और इस प्रकार सुखी रहो। हरि कृष्ण बोलो और सुखी रहो, यही सर्वोच्च ज्ञान है। मैं कृष्ण दास हूं और इस कलयुग में इनकी सेवा जगह होती है कृष्ण नाम कीर्तन में। तो ये सब समझने के लिए और बहुत शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन आरंभ से ये सब शिक्षा मिलने के पहले भी यदि हम श्रद्धा से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हम आसानी से आनंद के साथ सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च फल मिल सकते हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। ये सर्वोच्च ज्ञान का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। सर्वोच्च ज्ञानी नहीं है इसलिए मन अस्थिर है। अगर हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, फिर मन का चंचल्य नहीं होगा, रुचि होगी भक्ति में। लेकिन क्योंकि हम अस्वस्थ नहीं है कि मैं कृष्णदास हूं, क्योंकि हमारा आकर्षण नहीं है कृष्ण के चरण में, इसलिए हमारा बहुत भौतिक आकर्षण होते हैं। तो माया हमको बहुत आकर्षण देते हैं और इसलिए मन एक विषय से दूसरा हमेशा भ्रमण करते हैं और ऐसे मन अस्थिर होते हैं। तो मन स्थिर होते हैं जब भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा में रुचि मिलते हैं। तो यही उपाय है। इसके बारे में वो एक क्या बोलते हैं, वो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल एक पुस्तक है ना, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका उपलब्ध है, हम बाद में देखें। आइए प्रश्न है, क्या हम भगवान देख सकते? तो इसके बारे में बोला प्रवचन में, हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान सर्वोच्च ज्ञान का विषय है और अति सूक्ष्म है, हम सदैव भगवान देखते हैं फिर भी इनको पहचान नहीं करते। उदाहरण दिया था नहीं कि हम सदैव खाली एटम देखते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कहाँ है एटम, हम नहीं देखते। हम खाली एटम देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते. हम देख सकते हैं वो शिक्षा मिलने से, फिर हम पहचान कर सकते हैं कि सब वास्तु में खाली एटम है. तो एटम के अंदर में भगवान है और एटम के बाहर में भगवान है, और भगवान का व्यक्तिगत रूप है गोलोक धाम में. तो ये सब शिक्षा मिलने चाहिए जिससे हम सदैव भगवान को देख के उनको पहचान कर सकते हैं. हरे कृष्ण, आप सर्वोच्च ज्ञानी हैं. हरे कृष्ण बोल. ज्ञान के लिए एक श्लोक है, निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहप्रियं लक्षणं विभागतेन कर्तव्या भक्तिः कस्मिन् सर्वदा. तो यदि ये हम श्लोक अच्छी तरह अपने जीवन में तब कभी जो हम श्री कृष्ण भगवान की जो उपासना करते हैं तो उनका जो ज्ञान है उसमें जो सत्य है उसके मार्फत ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. लेकिन जब भी कोई भी सांसद हाथ आते हैं तब हम उससे से विचलित हो जाते हैं. तो ऐसा कैसे? तो ऐसे भी बोला ना, तो ज्ञान एक विषय है और उसको वो ज्ञान लेके व्यवहारिक रूप में उसको प्रयोग करना वो दूसरी बात है. थियोरेटिकल नॉलेज एंड रियलाइज नॉलेज अलग है. तो भक्ति है उपाय जिससे इस सर्वोच्च ज्ञान लेके हमारा व्यवहारिक जीवन में इस सर्वोच्च ज्ञान की मैं कृष्णदास हूं प्रयोग कर सकते और उससे अनुभूति आती है. तो केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होते, साक्षात्कार होते हैं कि मैं कृष्णदास हूं. तो इसलिए केवल पांडित्य से श्लोक कंठस्थ करने से भक्ति नहीं होते हैं. वो शास्त्र है हमारा मार्गदर्शन, लेकिन वो मार्ग में चलना चाहिए. और प्रश्न पूछिए. भगवत गीता पूरी क्वेश्चन आंसर से भरी हुई है. अर्जुन की तरफ खड़े होइए और प्रश्न पूछिए. स्वामी, आत्मा कैसा होता है और कहाँ होता है? इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरं. इसका मतलब आत्मा का फायदा कभी भी नहीं होते हैं, आत्मा का मरण कभी भी नहीं होते हैं. ये आत्मा प्राचीन है, पुराना है, शरीर से अलग है. शरीर का मरण के साथ आत्मा का मरण नहीं होते, शरीर का हत्या करना नहीं होते और आत्मा का हत्या नहीं होते और आत्मा हत्याकारी भी नहीं हो सकते. तो आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है और भगवान जैसे सनातन है तो आत्मा वैसे भी. भगवान महान है और आत्मा भगवान से अधीन है. आत्मा भगवान विभू अर्थात विशाल है और आत्मा बहुत बहुत ही छोटा है, अनु है, तो यही आत्मा का लक्षण है। सूरज का रश्मि में किरण जैसे है, तो उस प्रकार आत्मा भगवान से प्रकाशित है। तो सूरज सदैव अंतरिक्ष में है और उससे रश्मि आते हैं, उसमें किरण है। तो उस प्रकार भी आत्मा भगवान से आते हैं और भगवान सनातन है और आत्मा भी सनातन है। हम और एक दो और प्रश्न लेंगे फिर हम कीर्तन करेंगे। भगवान हमारे अंदर है, हमें उनको पहचानना चाहिए। अगर वो अनुभूति हमें हो जाए तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा कहते हैं, इस बारे में आप क्या विचार करते? तो आप ऑलरेडी जानते हैं नहीं, भगवान हमारा अंदर में है, जानते हैं भगवान अंदर में है, बाहर में है, ऊपर है, नीचे है, और इनका व्यक्तिगत धाम में भी है। ये प्रश्न चलते हैं, भगवान क्या साकार या निराकार? दोनों, भगवान पूर्ण है, इसलिए इनका रूप है और इनका अरूप भी है। दोनों में इनका रूप मुख्य है, क्योंकि इनका रूप की सेवा करना जीवन की संसिद्धि है। तो भगवान के बारे क्या प्रश्न है, कैसे भगवान के बारे में, कैसे भगवान को पहचान करना है? तो इसलिए जैसे प्रवचन में बोला, तो शिक्षा लेना चाहिए, कैसे पहचान है कि सब कुछ के अंदर में आत्म है, तो इसलिए शिक्षा लेना चाहिए। तो कैसे पहचान है कि भगवान सर्वत्र है, तो इसके बारे में शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए वो सिक्सेशन कोर्स होते हैं, इसके बारे में हम कुछ कहेंगे इसके बाद। एक और प्रश्न, उसके बाद बुक्स के बारे में अनाउंस करना और कीर्तन और सिक्सेशन कोर्स के बारे में। संस्कृत में एक श्लोक है, ओम अयाहि वर्दे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री चंद्रसाम मातर ब्रह्म योनि नमोस्तुते, अर्थात गायत्री है वो ब्रह्म योनि। आपके प्रवचन के अनुसार स्वामी जी जो कृष्ण है वो ब्रह्म है, तो गायत्री ब्रह्म योनि अर्थात उन दोनों में क्या संबंध है? मैं इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं गायत्री छंदसाम अहम्। गायत्री एक एक्चुअली मुख्य वैदिक छंद है या मंत्र है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण और कहते हैं कि वेदेश्च सर्वैराहम एव वेद्यः। सब वैदिक शास्त्रों का मूल विषय है कृष्ण को समझना। श्री कृष्ण और कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से आते हैं। तो भगवान है कृष्ण और सब कुछ गायत्री भी कृष्ण से आते हैं, सब कुछ कृष्ण से अधीन है। तो गायत्री है एक देवी और सब देवियों जैसे वे भगवान कृष्ण की एक सेविका है, यही वैदिक सिद्धांत है। गायत्री शक्तिमती है, क्योंकि भगवान से शक्ति मिलती है हमको भगवान दिखाने के लिए। गायत्री का अर्थ है हमको भगवान दिखाना है, लेकिन ऐसा है कुछ व्यक्ति जो वेदवाणी अच्छी तरह नहीं समझ के सोचते कि गायत्री ही by the gyan ka mool vastu. Again, Gayatri Bhagavan Krishna ki sevika hai aur inki seva hai vyaktiyon ko Bhagavat tattva gyan pradan karna. So, Hare Krishna.